أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيت الأفديت Falënderimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Zotin tonë falenderojmë për këtë falë dhe udhëzime, kërkojmë salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam. Shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin i cili është cikël i ri, por numërohet nga vargjet plotësuese mbi emrat dhe cilësitë e Zotit të Bareke u Teala. Pra ne si besimtar që besojmë Allahun Gjelle Gjelaluhu dhe nuk dyshojmë në egzistencën e ti, në qenjën e ti, në emrat dhe cilësitë e ti, ne e gjejmë se ka disa njerëz të cilët dyshojnë në egzistencën e Allahut Subhanahu u Teala. Dhe si plotësim i argumenteve dhe fakteve dhe provave, ne do të flasim e lejnë Allahu të Bareke u Teala se nga burojnë këta bindje, këto bindje dhe çfarë synohet pas këtyre mohimeve të cilat disa prej njerëzve i bëjnë Allahut te bareke ve teala. Pra ne jemi duke folur për ateizmin dhe pam se definicioni i ateizmit është ndikande. I thojnë ateizmi i lehtë edhe ateizmi i rënd. Ateizmi është këtë një, por sa ata i kanë dhënë kështu me terme, vetë i kanë dhënë. Ateizmi i lehtë do të thonë një lloj mos bindje në egzistencën Allahu te bareke ve teala. Ndërsa ateizm i ran do më thonë bindje se Allahu nuk egziston, bindje se Allahu gjele gjelaluhu nuk egziston. Si do qoftë, ateizmi në bazën e vetë është orvatje për ta nashkaluar Allahu gjele gjelaluhu nga egzistenca e vetë, qoftë në besim, qoftë në jetën e eksaj bote, si që është laicizmi, i cili edhepse nuk e mohon Allahu gjele gjelaluhu me citatë, ata urvatën dhe përpiqen që njeriu të jeton me bindjen se Allahu Gjellewala nuk ka mundësimi u përzi njerëzve në jetët e tyre. Ne, para se të hymë në argumentet dhe të përplasim faktet, thamë se duhet të flasim nga buron ateizmi dhe se çka e shkakton që një njeri të bije në grackën edhe labirintin e ateizmi dhe i përmendëm disa prej sebepeve. Sot në kanë mbetë edhe dy sebepe, pasaj kalojna në temën e radhës me lejnë Allahu te bareke ve teala. Edhe njëherë përsërisim se cilat ishin sebepet që e bën njeriu që të bie në ateizëm e që nga këto sebepe muslimani merr mësim se duhet ti anashkalon gjithmonë kur shes simptome të këtyre sebepeve. Pra këto janë viruse të cilat kanë mundësi zotninë e vet me evra. Andaj gjithmonë kur shes dhe janin aromën apo janin enuhat se ka diçka nga kjo, duhesh me luftu me largu këta nga vetën, nga se ajo ta bjen edhe pasojën e keqe. E pam se e para ishte padia shëriatike. E dyta, egoja e brendshme. Njeriu vrapon pas famës, vrapon pas vërtetimit se është dikushi, personaliteti i tij e kështu me radhë, dhe nëse nuk gjen në fe apo nuk gjen në shoqërinë e vet, njohja atë strehohet në ateizëm për ta pohuar vetveten e vet. E treta për sebeveve është mashtrimi intelektual, të cili do t'i ndalemi pak më andej me lejnë Allahu te bareke u teala. E katërta është inati. Shumë për njerëzve mohojnë për inati. Ska as një arsye, as një prov, as një fakt, për inati e mohon Allahu gjelle gjelaluhu. Sebepi i pestë ishte përzirja e regulave. Përzirja e regulave dhe keqpërdorimi i premisave. Keqpërdorimi i premisave. Dhe përmendëm vëzër, këtë të e kemi shpjeguar. E gjashta është kur ateisti është i fuqishëm. Edhe njerëzit çfarë thonë, masi ky i fortë është ateist, ateizmi është i vërtet. Apo, kjo është prej asaj që ka e kanë quajtur dietarët, kur pabesimtari apo ai i cili nuk beson ka fuqi. Dhe njerëzit me fuqinë e tij të përkohshme i ja saksojnë besimin. E shtata është zbrazja e shpirtit. Njerëz të zbrazë nga shpirti, njerëz që nuk logjikojnë, nuk mendojnë, nuk dinë sepse kanë ardhur, nuk e dinë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, andaj strehohen në mohimin e Zotit subhanahu wa taala. E teta është të menduarit e lig, të menduarit e cekët, pra nuk ka intelekt të fort. Dhe këtu vëllezër e theksojmë një sen shumë në rëndësi, të cilën e ka përmendur Sheikhul Islam Ibn Taymija në për një grumbull të madh të librave të veta. Shumë prej njerëzve mendojnë se thjeshtëzimi me të cilin paraqitet Islami, ata e mendojnë të lehtë për goditje. Thjeshtëzimi, mbaj mend se kjo është shumë e rëndësishme, sidomos në kohën tonë ku do ta përmendim prej sebeveve edhe mediat. Vëllezër, paraqitja e Islamit të lehtë për ta praktikuar njerëzve zbatuar në jetën e përditshme, kjo nuk i bje se Islami është i lehtë për t'u godit. Pra, dietarët e muslimanëve, vëllezër, njerëzve të rëndomt, njerëzve të thjesht, turmës së njerëzve, fenë e Zotit u paraqesin të thjesht, të lehtë, me rezultate të kryera. Kjo jo për t'i thonë të tjerëve se ti mundesh mushtime këtë, po për ta zbatuar më lehtë. Për ta zbatuar më lehtë. Andaj, kur ti ta thjeshton doktori, ma thjesht, kjo si besë ti e bo doktor, e asë mund shtijesh me ta, ajtë ka zonë thjesht, që ta e pi para buke, mas buke, ka qora, 2-3 herë në ditë e kështu me ratë, kjo nuk dvje, e asë që ta lejon ti mund shtij me ta. Andaj dhe zë këta shumë e kështë përdojnë me njerëzve, dhe mendojnë se, kur dvjena i me dyshime, s'ka aftër tokët që i përgjigjet dikush, kjo nuk e vërtet. Andaj ne dhe zërë për shembull, pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam e ka shkurtue, pra e ka thjezu Islamin, nga se kohë nuk ka. Njeri ju ka mundësi vdes, si kur ti komplikohej, si kur ti shte Islami, si matematika dhe komplikimet e ndryshme. Ti shkon Islami kimi, kush e kish ndjeko, vëllezër? Kur kush? Nga se lanë të rana, njerëz të ikin prej tëre. Allahu e ka thjezu, po ky thjezim nuk ka i godet i let për të godit. Po shimë Allahu gjelegjera e ka bo djelin të let, për neve, së në shtinjë është i me ta. Ti veç e përdora ta. Andaj, për shembull, ne kemi në trupat tonë, vëllezër, trupat tonë, të cilat pastrojnë dhe e marrin ushimin dhe e tretin. Apo, kjo lehtësia e organit që ka punon, ti mos kujto që mundesh me meremetu ata. Andaj, keni pa kur prishët, fështirë ndrejqet ajo. Por Allahu, kur dënë mi dhanë, do më dhanë, lehtësim të punuarit, kjo nuk e banë se ti ki mundësi me e qmontu ata. Andaj, vëllezër, këta mone men, Islami thjeshtëzohet nga ana fillimisht e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pastaj e dietarëve. Kjo nuk i bëse kur dalë dikush që do me e koklavit, s'ka kush i del karshi. Jo. Andaj për shembull Sheikhul Islam Ibn Taymija, edhe dietarët Imam Shafiui, Maharet e kështu me radh, ata me turmën e muslimanëve folin thjesht. Po kur vjen këto një filozof, a e di këtë ç'i fol atina? Pse? Sepse ata mendonin se mos i vetë mu fale me u ka njëri mirë pi për jashtë, ku ka e thjesht kjo? Jo, nuk është e vërtet. Andaj e gjenti për shemu të musliman dhe zërësot në bot, pi historisë sahabeve, ku shka mas shumë të libra në bot, dhe zërë? Muslimanët. Fatkecish musliman nuk e din. Mas shumë të libra në bot kanë muslimanët. Fjallët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë diskutuar dhe shpjeguar deri në nivelin e zanoreve. Pse e ka qenë qëtu me uaj qëtu me i, deri në zanore. Këtu kur kujna nuk i diskutohet qështu fjala. Pos Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu mos ta mashtroje dhe mos ti mashtroje askujt, mos ta mashtroje vetvetja se thjeshtëzimet të cilën paraqitet Islami, ai edhe me çfarë thjeshtëzi e ka mundësi me godit ata. Jo, nëse do me godit, atëri Islami ka masa tjera. Atëri i ka masa tjera. Andaj të menduar te lik, sikur që e shohim plot për njerëzve. Ja marr menja me fe mushti. Ha? Nëse ja ka marr menja me krishterizëm mushti, nuk mundet me Islam mushti. Nëse ja kanë morë me një me jehudit mushti, nuk mundet me Islam mushti. Se kjo ka natyrë tjetër krejt. Dhe këta u arteton historia vite pas viteve. Se vepi në dhe zërë është, kër njeri u rritët në fetari ignorante. Ka pak fe, po se ka të fort. Edhe ajë gjithë mund kujton se me letër njëftim o kjo pun. Kjo nuk shko me letër njëftim dhe zërë. A në njeri u du të me pas fe, në damarin e vetë, me pas dije, e kështu më ratë. Se vepi i dhjetë është falsifikimi i bindjeve. Kur njeriu manipulohet bindjet e veta, kur njeriu manipulohet bindjet e veta dhe rrotullohen përqindjet. A rrotullohen përqindjet. Por çemu sot mediat mundohen me paraqitje se shumë për njerëz besojnë, që nuk ka vërtet. A disa pak besojnë botë që janë ateista. Shumë pak janë. Mirë, pa ata me bombardimin e lajmeve të përditshme, ti mendon se shumë për njerëz pas kanë dalë bifeja. Jo, nuk është e vërtet. E vërteta është se njerëzit janë më ndryshe. E 11 janë dhe zërosh. Familja. Ka njerëz të cilët rriten në familje dhe pasojnë pasojnë goditje psikike apo në edukim, dhe si rezultat srehon në ideologjitë e gabuara. Sikur që të lashojmë e lejnë Allahu te bareke ve teala, se shumë prej ateistave kanë dalë nga familjet e çrregulluara, pa babë nan janë gonë çrregullum, dhe djali ka zgjedhë me qenë ateist. E 12 vëllezër është kur shembën irnekët. Kur njeri, për shembull, s'ka irnek, nuk e njeh pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, nuk i njeh dietarët, s'ka irnek përpara, edhe atëra ai ja merr mendja se mund me i prit gjërave vet edhe përfundon në ateizëm. E 13 vëllezër është kur njeriu mendon nëpërmjet të menduarit laik. Dhe kjo kur vëllezër bëhet sistem. Për shembull e përmendëm se shumë prej njerëzve domthon bien pre e thirrjes për të menduar gjithçka në laicizëm. Çe i bie vëllezër me mendu gjithçka laicizëm? Por shemull vazhdimisht me mendu si se feja është ndonë pi jetës. Apo, sikur që shumë plot për njerëzve, thojmë pse përzihet hoxha në atë fushë e këtë fushë. Dhe zërë, këtë fushat janë të fejes. Hoxha është a i cili flet në mërë të fejes, atëre, a ka diçka që ka mundë të hoxha mësë me fol? Kjo shqipë kërë mi thamë për nga mberi tonë, sa dhe se lëlem, pse ti fol gjithë shka? Që se më ka dërgu zoti me fol për gjithë shka. Apo, dërsa këshiko nga anë tjetër, si qëfar dalla vere bëjnë, dhe zërë, keni pa në për emisione? E kanë zëllë atë një filozof, kur të folin për politikë e thirin atë, kur të folin për fe e thirin atë, kur të folin për fabrika e thirin atë. Atë e thirin në 14-15 fusha, sikur ai mukon pejgamber. Apo ti gjithmonë e gjeni figurën atë zotnia filani. Po ti ka dalë ti folën çka të bëj. Këtë temë atë dia, ai s'di kur gjë. Po ata e shfaqin vazhdimisht që ky njeri tash ka më dhënë mendimin e vet. Kush ka? Andaj disa predikatorë vetë çfarë kanë thënë? A i cili provon mi ditë ketë, du të me qute doktori. Kini po të disa njerës do të ketë i di. Si ta njështë ta qështu, apo e njështë ta qonë mua betin të kushë se s'ka diçka që s'di, si të mund është ka dalë mi a gjithë një psikolog e një doktor se nuk o mirë njeri. Se veç Allah u gjellora i di ketë dhe zë. Subhanahu e tjara. Njeri s'ka mundë si mi ditë asë njerë, madhja asë pengambarët e Zotit, alehimu salatu vë selam. E 14 e lezër është zbavitjet dhe epshet e shumëta. Disa njerëzve i kije të ramë në ateizm se s'ka vakte me menu. Sigur të ta mbajmë një përregjerata mbrena këti vargut se pjesë e ateizmit dhe zërë është qëfar që të shpërndahat me të madhe të menduarit mbi mardhanje intime. Do më donë që njeri ju tjetë hiperaktiv në të menduarit e mardhanjeve intime. Vazhdimisht mendja mi punu për qëfar? Por si me bë marrëdhënie intime me një gruaje. Dhe kjo vëzhgon është pjesa e ateizmit, që njeriu mu bë materie hyjvan. Vetëm kafsh. Dhe kjo është pjesa e ateizmit, andaj i shem vazhdimisht shpërndal muzikë, alkool, e zbavitje kështu me radhë dhe e kanë lecuar zinan me të madhe. E lutem Allahun te bareke ve teala që Zoti na ruan neve dhe familjet tona. E 15 vëzhgon është kur njeriu nuk ka mbështetje të saktë në referenca. Gjithçka beson. Çka ti dalën në Facebook? Kjo është problematikë e madhe. Kjo është problematikë e madhe, andaj njeriu duhet i vërteton referencat e veta. E 16 edhe 0 është kur njeriu nuk i njeh ligjet e Zotit, univerzike, gjithësisë. Kur mendon se ja del me ujin, ja del me detin, s'ja del dozë. Njeriu mashtrohet me një komoditet derisa zbohet tërmeti. Kur bëhet tërmeti s'ka filozofi. Kur ngjitet deti i lart dhe ti rrezikon me trapa për mikrie, ti nuk i vakt në menu për ateizëm. E as nuk i vakt për me filozofue. E as ki vakt me mojtë emision. Po çka ki vakt nat vakt? Veç me lutë Allahu që luala. Andaj shumë njerëz dhe lëzër, kër e shojnë detin qet, e shojnë erën qet, ata arrojnë se Zoti e rritë atë dozën e asajla. Andaj njëri ju duhet një mësu mirë ligjet e Zotit, subhanahu e tjala. Andaj për nga meri jonë sallallahu aleyhi sallem, kër rëtulloj dhe një erë, i jututej Allahu që luala. Dhe i thonë të Aishës, o Aishë, qështu kanë filluar azapët mbi popoj. E lutë për Allahun të bare kjo vëtala, që Allahun në ruan nga dënimi i tina. E 17 vëllezër është, kur njeriu vazhdimisht i grumbullohen shybe. Edhe veç ban pyetje, a është Islam që kjo? A e ka leju Islami që ta? Pse Islami ka ndalu që ta? E kështë më radhe, kujton që po e zen, fejnë Allahu Gjellu Ala dhe mundohet me vendos në kontradikt. Që kja jetë po vjen desh me ketë, që kja jetë s'pe kap menja. E kështë më radhe dhe mundohet në fund me dalë me thonë, a di qka, mas i s'ka gjevap, atëherë dalmi komplet prej fejës Allahu te bareke ve teala. E 18 vëllezër është ateistat e fshehur, të cilat nuk dalin haptazi me thirrën ateizëm, po shkojnë në periferi, tërthorazi. Apo ndërsa realisht ata në fund e çojnë njëri në ateizëm, të cilat nuk thonë na nuk jena kur gjë me fejen, as nuk kena kur gjo me pejgamber, e as me librat fetar, mirë po, 1, 2, 3, 4, 5, e kështu më radh, këto kit pikat binë në fund që njeriu të del për fejes Allahu te bareke ve teala. E 19 vëllezër, dhe këta e përmendëm ligjëratën e kaluar, dhe ajo është koka e devijimit dhe sebepeve të devijimit, cila është vëllezër, shejtani. Shejtani vëllezër është sebepi ndër kryesor që njeriu devion. Andaj Allahu xhele xhelaluhu edhe pejgamberit ton sallallahu alejhi wasallam i ka zbrit një varg të sureve të cilat e mbrojnë nga shejtani. Qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Madje kur të lexohet Kur'ani ka thënë Allahu te bareke ve teala, "Wa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi min ash-shaytanir rajim." Kur ta lexosh Kur'anin o Muhammed alayhi salatu wassalam, kërko mbrojtje nga shejtani. Shejtani i çarkullon njeriu në gjak. I çarkullon njeriu në mendje. Andaj babën ton Ademin e kanë nxjerrë për xhennetin. E kanë nxjerrë për xhennetin Allahu xhele xhelal. Megjithatë mendjet plot që ka pas alayhi salatu wassalam. Andaj shejtani dhe përmendëm ligjëratën e kaluar ajetet në këtë kontekst. E 20-a vëzër, tani këtyre sebeve do t'i japim fund që të kalojmë në temë tjetër. E 20-a vëzër është manipulimi dhe zbukurimi i termeve. Përdorimi i terminologjive çumta. Apo një numër të madh të atyre terminologjive njerëzit nuk e kuptojnë. Një numër të madh të atyre terminologjive nuk e kuptojnë. Apo edhe njeri kur nuk e kupton një diçka, vëzër, e zmadhon. Njeri kur nuk e kupton një diçka, e zmadhon. Si e zmadhon, vëzër? Sepse ai nuk e di. Apo andaj për shembull Ibn Hazmi e ka përmend se si dush me të ra pisinit diçka, këshyrë shpesh. Si dush me të ra pisinit diçka, e këshyrë shpesh. Nga se e panjohura është e dëshiruar. E njerëzve kur ja u përdorin termet shumëta, që ai si di, thot ku me di sa fall ka hi. Ai s'ka hiç. Ama me ta për shembull, edhe në për media këta e përdorin, përdorin termet të cilat lexuesi s'ka idenë. E asçi e çel fjalorin ai për me këshyrë çka është ajo. Apo edhe të tashtu, çka të thonë me ki për një me dikun fell ka hije? Ska hi kërku? Apo, andaj njerëz e lezer, po të thjesht zoj, dija, apo, ata të da kuptoni se gjërat janë të thjeshta. E atë isa lezer e përdorin, për shembul, ato dojnë për shembul, a ki e thot për shembul ti idejen për filan fuqin që e kanë zbuluar shkenstarët, e cila për shembul e ka këtë shifër. Ta shti thush, ka, do mon, po e zmadon shumë, apo, edhe në fund për çka flotë, dhe zër, për çka mundet njëri me folë këtë dunja? Mundet me folë për fuqi. Këtë bota, dhe zër, o takat. Allah o ka shlu takat. Apo, u shumë gjithë qka, qdo dritat, këtë, telefona, këtë, me çka punën, dhe zër? Na i thojnë rrymë, bateri. Po bateria i ka kardë, dhe zër. Për rrymës, ujit. Aj uj ka fuqi. E shtin era, edhe ty të kryon rrymë, edhe t'jep fuqi. Krejt bota atë takat. Këto takate janë të ndara. Her janë në për land të caktuarat ngurta, her janë në për, për qemu sikur, si era, s'ki mundësi me e kap. Apo drita. Apo drita. Pastaj lidhën dërmet këtyre. Sikur që e është, për qemu, studimi i biologjis në lidhën e njeriut në organet e veta. Apo, mi për qemu, kur i thot, për qemu, kjo është biologi madhë. Termi është i frim. Realisht është një njeri që lërë vatët me ditë trupi njeri që funksionon. Kaq. Andaj njeri ju vëzër nuk duhet me ra pre e termeve të mdoja. E termeve të mdoja. Cila do qofë që në ato terme? Qofë të fushës së kësaj bote, apo dhe të fushës filozofike, cila ka mundësi njeri ju për shembull, zakonisht ta ku lexojnë filozofi, apo shohin për shembull terme, të cila thot, ky termi shumë është interesant. Po e zbërthen, është se nuk është kur gjo hiq. Para vëzër, ka libra të veçanta, se këtë jeta është hiq. Ama këtë që ti hiqit, ato si thojnë hiq, mos me të gërdit tije. Qëkojnë e vlojnë një term të madhë. Një term të madhë. E vë t'i thu, për shka të folë, me zbërthi që ka i bje, a bje që a i thotë, univerzi vjen nga hiq dhe përfundon në hiq. Me thonë ti që shtu nuk i beson, si kur që e përmendëm ligjera dhe zërë. Me dalë që i ta një vetë, mi thirë njerëzit se ngojnë. Ama i thirë me instrumente, që shka thonë për nga mberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj keç përdorimi i termeve. Sigur për shembull, vëllazër, sigur për shembull, e përdorin për shembull, thot ti vetë ke mendën tënde. Ti ke logjik, ti je intelektual. Edhe thonë për shembull, intelektuali zbindet lehtë. Apo intelektuali zbindet lehtë. Po ka mundësi më kanë intelektual edhe buxhel. Nga se buxhel vëllazër ka shumë intelektual. A di sa ka intelektual e buxhel vëllazër? Nëse na kur i thonë e buxhel, na shkon mendja te dinini njëri bedewi. Ebu Gjeli qatë që konë intelektual, vezër, sa që nga menquria e tina, Muhamedi a.s. ka që durët ka Allah, ka thanë, o Allah, udhëzoj Ebu Hakemin, Amr ibn Hishamin, Ebu Gjeli. Pse? Sa konë trumë i madhë, konë njeri madhë. Ka thanë, o Allah, udhëzoj e mos po një modë islami me ta. Për Allah, u gjeli ka zhjetë, Omar ibn Khattabin. A dhe për jamësam ka thanë, për Omar Khattabin, kjo është abkari, kjo gjeni, kjo gjeni. Mirë po ki gjenia tjetër, Ebu Gjehli, ka me të Ebu Gjehli, pse? Sepse intelekt dhe zërës i muskulli, her godet në tamam, her godet, kur s'duhet me godit. Andaj, përshemull dhe përdorin, prej terme përshemull, evolucioni kulturor. Po njës kanë shku për pareve. Jo, ala mirë një muzika haram, e mu falë namaz, njës shkun, ti kur thu, ti për një me kujton që kanë shku diko, ato kurkun s'kanë shku. Ato prap çajtori iki, prap iki çajtori, s'kan shku kurkun, vallahi s'kan shku. Jo këtu s'po voni vëzhgë këtu. As në botën ku ata e sinojnë atje. Edhe atje prostitucioni vëzhgërohet me nivel të madh. Tani në disa prej vendeve të zhvilluara, shumë të zhvilluara, dojnë me bë dënim me burg për ata i cili e ngacmon seksualisht një gruaje. S'din me nalmë. Vetëm kap me çim burg. Si të morr vesh? E tani vëzhgë kjo çka argumenton? S'kan mëni kurkun prap në Tokja. S'ka nevoj me ututë për termeve. Apo, e keni pa zakonisht njerëze, muslimanve, thot, ju mirë në ala me këta. E ti me qëka i të morë? A do e dhe zë duhet me sulu, shpyjtje me vitje. E ti qëka i të bo? A do disa pjetitare e kam përmejnë? Apo, kur njani ka arë ka thonë, ala ju me Bukhari juna, bota të maru shkas mos, a nije. Edhe o gja e ka pa, që kjo është miskin. Është i pandërgjetëshe. Ka thonë, bota e ka bo që ato, apo, ti që ke bo? Dhe plot piktinve, ti që ke bo? Le botën ti, ti që ke bo? Andaj, njeri ju nuk duhet me ra prej e kësa, në ata kanë shku shumë për para. Kur kun s'kanë shku, dhe zonë? Kitë vorë, ja. Toka kitë vorë. Ka cilë është vorë. I jeton e disa ditë dhe shkon të zoti të bare kjo e të. Andaj, s'ka nevoj me ututë prej këtyre terve. Apo më shimë më thonë, e vlerat ndërkumtare. Në t'i thu, qka të thamë kjo, dhe? Vlerat ndërkumtare, tash, dishka e madhe, kur gjo hiqë? Kurjo janë disa diplomaci që ata i kanë bënë me zveti, se derë që to janë kufit e vlerave, këto vlera janë këtu, i kanë bënë një përzierje vlerash, edhe ti thu, pejgamberi e selam është mbi vlera ndërkombëtare. Muhamedi e selam dhe zër është mbi këta vlera që dikush ka mundësi me i pretenduar, alayhi salatu wa salam. Gjithashtu për shembull e keq përdorin termin për shembull thonë të drejtat e njerëzit. A ti tuvallave këto të drejtat e njerëzit. Pastaj çato ti shlojnë ja 500 ton tonelata bomb. Apo, shlojnë, vrasin fëmi, që ata shka thonë, pasaj dalin, thonë, për shemë, e dënojmë rastin. Ti thu, po që kiba, ke për drejtët njëri ju, po dhe, po e ka dënu rastin. Që e të dhe është ti ma shumë? E ka dënu rastin, mqelet, rastin, ju kri Muhamedi. Ti pse je vra, pse janë vra, 2 milion. Andaj dhe zë, Muhamedi a.s. është ta i cili është thirësi për të drejtët njëri ju. I cili, kur ne mën të fest këtina, është ba diçka e vogël dalash. Ka reagu minë jarë Sikur që ka thonë për nga meri jo për njërë në lezër Por bubreca Bubreca lezër ti Ishtin që të Thot për nga meri Një për nga mber për për nga mberve U kanë të nejtë në rëhije Në drum Edhe i kanë arë një grumull bubreca Edhe kanë shtetsua Edhe ka mori ka mitke për njërë I ka shpalë Allah u shpalje Pse i mite Që të banën Bubreca lezër funi funit Keni pa nuk dëmton kur gjo. Ka lënë, mund është më largue. Po na e na mësua me i myt. I ka shpall Allahu pejgamber. Ka thon pse i myte? Ata janë popull veti. Bubrec. Po njeri. Andaj Muhamedi selam vaje sikur që e ka shëntru ai gjakën e njerit, sa kurkush mbot që ka shëntru. Mirë, po këto neve për shembull na e bombardojnë neve dhe na e terrorizojnë kryet me të drejtat e njeriu, të drejtat e njeriu. Dhe ku janë të drejtat e njeriu vëzot tek ata? A? Ku janë të drejtat? Sot Hiq më lartë, në këta vendet e zhvilluara, mund të shikoni atje në rrjetet sociale, shkojnë në njëri rrugës, vëllezër. Një njëri rrugës e ka një qend vogël. Qend vogël, i veti. Shkojnë një amore se kisë di, thot, e i hin hak tina. Ata më funë e shtinë dhe e lanë që atin rrugës. Dhe mund, shkojnë një amore në qenin me zordë, vetin, se kisë di me rrujë qenin. E qenin do në i shenjit ata, maca jo, veç qeni. Se qeni e pa pasër, maca e pasër. Apo, dhe atë pastaj atë njërin e gjunjë si mbetje. Këta janë atë të se të flasin për të drejtat e njëriju. Të ndajtë dhe zërë njëriju nuk duhet me ra pre e këtyre termeve. Apo për që mu thonë njëriju e përdorin termin logika, illuminati, ndryqimi mendjes. Shumë mund ndriçu Allah. Mas thot ti kimet. Mas kimet. Këta të cilët deri djesh kanë pasur nevojtorë në shtëpitë e veta, dhe më na thon mas kimet. Ndërsa neve në Islam vëzhgon me një pikë urine prishet abdesi. Ku janë kjo me këta vëzhgon? Me një pikë gazi të vogël pa zhurmë që del prej trupit tan, duhet të dal pi namazit. Ku o kjo fe me ata të cilët vëzhgon as ta harac morin, e as ki xhunuba janë. Apo, dhe ata nuk a mund të paramojë një pikë urine ta prish abdesin, ski namaz, duhet të dal pi namazit. Një pikë gazi, pak gaz që del prej teje, ta prish namazin. Ku o kjo me ata? E lutem Allahun që Allahu na mundson me njoft sa ka peshën kjo feje madhe e Zotit te bareke u teala. Dhe e 21-ta vëzër, edhe kjo është prej sebebeve të fundit që i përmendim, cila vëzërasht, ajo është presioni mediatik. Dhe kjo vëzër është nana e të gjithave. Domthonë, nëse ka një advokat shejtani, e ka media. Dhe me media vëzër ata bëjnë ata çka e bën sihirbazi. Andaj faraonit Allahu xhelel xhelalu ja ka përmend disa prej njerëzve sot i kanë ndëngë. Për tyre është Karuni, i cili e ka mbajt me parë. Apo dhe e ka përmend ministrin e tina. E ka përmend ministrin e tina dhe ja ka përmend sihirbazat. Sihirbazat vëzër, çfarë do të thonë sihirbaz? Sihirbaz, gjuhën arabe. Për me kuptu nëse zdoni me arru kur. A i thënë anas syfir edhe iftar në Ramazan. Iftari kër e prishmi. Syfir vëzër, qka do më thënë gjuna rabbe? Sehur. Sehur do më thënë kër ti Allah i e i dyshim ta. Hinit zaba jas hini. A kini ba Ramazan që e qojnë pesh. Hinis hini. Koa. Hinis hini. Po, e tani pse është këtë debat? Se ajo vije hol. Ti nuk i dija ka një zaba ja jo. I thënë sehur. Se është herë ka e bardha, herë ka terri. Atëherë, arabët, gjdo mjeshtrit i thonjë sahir. Gjdo njëri që e ka një mjeshtri, i thonjë sahir. Po edhe ju kanë thonë sihirbaz. Pse? Jo që i mirën e magji. Pa ato me gojën e vetë, ta morin menën. Andaj Muhammed e Sram i kanë thonë sihirbaz. Pse? Se ki me Kur'an, spelemo njëri me menu ndryshe, po si shtetë Kur'ani. Andaj kanë thonë sihirbaz. E sihirbazi dhe zërë, është term i cili përfshin magjistarin edhe e përfshin mjeshtrin. E ky mjeshtri çka bën dhe zot? Ti e shani diçka çka mjeshtri e keni pa dhe zot. Për shembull, a keni pa këto kur shkojnë te ustaj me mor çfarë do zanati? Ai çati parasive e bën materien, ti çati s'në marr vesh ç'e bëni. Pse? Ai bën ditë marnovra për mos me mor vesh ti. Dhe kjo vëzhgon ndodh të gjithëve. I ndodh të gjithëve. Kjo për shembull, plot për njerëzve dhe ju ndodhen me hoxhë. Pse hoxha s'mi kalzon mua ato çelsat? Po s'të kalzon let ato dhe. Andaj kër e ka pa njani për djetarve, një gjuhtar, të e letësu e ilmin e gjuhës, ka thënë mos e e prish. Mëse kalzon let, se e prish. Apo, andaj dhe zë gjdo mjeshtër, i ka manovra e të veta, ma vesh kër të ashove mos e përshimu laj, qiraki, është gati mu bo njeri, atër i thotë ngotash. Qështu, që tu e ki këtë. Këtë shesin e ki qëtu. Pse s'ma ke kalzu dheri tash? Se i vogël i ala. E shumë për njëzë dhe i bojnë 50, ama la i vogële. Zba mja kalëzit. Shumë për e gjërëve, andaj këtë thonë të Aliju radiallahu anë, falë një njëzë dhe sa i ma truni. E ka dikush dëllë pime në këtë komplet. Andaj imam Maliku, kër i dëgjën të djesa hadithë, i thonë të nëzënë sa vetë, mësja ka zonë i si cëllit. Se dalashit këtë komplet. Dëllë i livrit menja. Se s'ka takat me embajt truni ti dhe kapaciteti intelektuali atina këtë hadith. E tani vëzërvim të mediat. Mediat e lujnë këtë rol. Mjeshtrin e kanë ata vëzër. E kanë mjeshtrin e rejnës. Andaj thonjë bërshemë kur rejnët 100 herë, besohet ajo. E qka thonë me të rejnët 1000 herë? Me të rejnët për dit? Me të rejnët për dit? Andaj vëzër duhet njeri ju me pas imunitet që du të flasim sot me lejnë Allahu të bare kjo e tëra, se si njeri ju të ketë imunitet mbrojtës, dhe cilat janë themelet mbrojtëse kundër këtyre gjërave. Andaj këtyre gjërave 21 sebebet e cilat kanë bënë me sebebet e cilat e bën njeriu në merra në graskën e ateizmit e lutshme Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelel xhelaluhu ti shëron zemrat tona nga çdo sanë e cila i dhron Allahu subhanahu ve teala. Para se të kalojmë vëzhgon në temën e cila është themeli apo themelët e dijes që e bën njeriu nëse i din këto themele që të mbrohet pi çdo lloj degradimi dhe devijimi ideologjik. Para kësaj dhe zër, çdo thirrje në botë që bëhet për të pas njeriu, do më thonë, lanë ndjekse, që të thirë në atë thirje dhe të merë kuptim ajo thirje, a i duhet pa tjetër mi u përgjigjë 6 pytjeve. Dhe këto pytje, vëzër, nëse javan ateistit, krejt komplet i rënohet teoria e tina. Ju kujtohet definicioni ateizmit? Qa ishte ateizmi, vëzër? Ateizmi është s'ka zot. Bota kriju vetë vetiju. Edhe shkatrohet vetë vetiju nga forta që i kom rena. Pinzatit dhe ftoftit. Apo? Dhe njeri është materje. Materje, do më thonë, ti edhe loqi, edhe land kimike i njësoj. Ti, hajvani, kapshët, shpendët, gjithë shka kitë njësojina. Vetëm se na njerëzit kina morë këtë format, ata kanë morë atë format tjetër. Ka mundësimi ndru rolet. Pra njeri ju vëzës ka s'fa kur farkimeti. S'fa kur farkimeti. Apo, andoj Darwini ka thonë, na e kena prej ardhën prej majmunave. Pra i kemi kushërisi pasatina. E tani ju vëzër, ky njeri në prizmin ateizmit dhe gjithmonë duhet me majtë men, gjithmonë kur dikush ka një ideologi zban me të baj presion me pytet e veta, po ti dush me ba presion ati me pytet e tua. Apo 6 pytet vëzër, të cilat çdo thirje mbo duhet ti plotson. Nuk mundet mi u përgjith të gjashtave pos feja e Zotit Subhanehu ve Teala, Islami. S'mundet mi u përgjith të gjashtave grumbull pos feja Allahut, pos feja Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Çdo pyetje me këtyre pyetjeve, vëllazër, ateizmi dështon. Dështon më njëherë me dështimin e parë. Pyetja e parë është cila është? Pyetja e parë cila është? Njeriu për thirr çdo thirrje, vëllazër, duhet ti përgjigjet këtyre dhe duhet të beson në këto premisa të, dhe cila do ti përmendim me lejnë Allahu te bareke ve teala. E para është se ai cili thirr cilën do thirrje, duhet të beson në ekzistencën e disa parimeve të palëkundshme. Disa regullave, normave të palëkundshme, të cilat norma e zbulojnë realitetin, e kur ta thirrsh atë tjetrin, ti beson se ai është i privuar për asaj. Domthonë pyetja e parë, vëllazër, që i bëhet secilit thirrës, çka do të thirrë? Ndash në Islam, ndash thirr në krishterizëm, ndash në jehudi, ndash në pagan, ndash në ateizëm. Po na tash e kena punën me ateistin. Apo pyetja e parë që i parashtrohet ateizmit, kur ai thirr ateizëm, duhet mi thonë, a beson ti në regula dhe norma të përgjithshme me të cilat regula zbulohet e vërteta dhe une nuk me di që ata? Ska gjevab. Por shka dhe zërë, sepse ateistat besojnë se s'ekziston e vërteta. Ska të vërtet. Ketë është kaos. Kaosi e ka kriju kaosin dhe në kaos kthehemi. Andaj, është e kotë me thirë ateizm? Është e para. Nësa një slan dhe zërë, ne e besojnë se ka norma dhe regula dhe ligje, të cilat nëse kombinohen zbulohet e vërteta. Dhe kur i thrasim njerëzit në Islam, na besojmë se ata janë të privuar pikësaj të vërtete. Për shembull, ne besojmë se ka rregulla nëpërmjet të cilave zbulohet e vërteta e ahiretit. Andaj thojmë njerëzve tutu pi ahiretit. Tutu për Allahu xhelal. Dhe keni ka argumente për këtë. Dhe kjo vëzhgon vlen për secilin. E para. E dyta, pyetja e dytë, edhe norma e dytë është që thirrsi, cili do thirrës, duhet të beson se mendja me të cilën ne egzojmë, është truni i njeriu, përfshin në vetveten e vet gatishmërinë, gatishmërinë e perceptimit të të vërtetës dhe dallimit në mes të vërtetës dhe fantazisë. Kjo është pyetja e dytë. Domethënë çdo njeri i cili thirr çdo thirrje, i bëhet pyetja, "Në çka jetu më thirr ti mua? A beson ti se un kam gatishmëri si njeri?" Me e da të vërtetën pitë kotës, ajo, ateisti beson se skena takat me e dalu mes të vërtetës dhe fantazijës. Onda shumë për ateistëve thonë, por shemull, ketë menja neve që ka nejë operacionet janë rejna. Janë rejna. Do mund nuk ka të mbesim për gjëhiq. Ata shkojnë vëzër deri në kaosin matë largët. Andana do t'i përmej me lenohë të barë kjo e tjara, që njëri ju të mbrohët për atyre, jo që ti zmadhoj ata. Por ateista vëzër nuk besojnë se insani, si insan, ka takat me dalu haki bi batilit. Pse, se dojnë truni jot është operacion muskulash. Munët këto muskula të punue me gabu dishka. Edhe të qesin njëshin dysh, dyshin njësh. Apo? Nësa na musliman nuk besojnë ashtu. Na musliman besojnë se Allah e ka furnizuar njeriu me intelekt, i cili intelekt nëse është në premisat e shnosha dhe në regullat e shëndosha, aje njef të vërtetën mbi të kotës. Andaj throjnë njerëzve hajde në Islam. Çdo pyetje që ne bëm për çesaj na kena gjevap. Ti skije. Dhe kur kush nuk ka vezë mbi këtë. Disa vërtetë i kanë si jehudit, po disa vërtetë nuk i kanë. Nuk i kanë të gjitha kurkush, pos feja e Allahu subhanahu wa taala. Pra e dita se Allahu zot që të beson se un kam gatishmëri me besue. Për shembull, do ta shohim se ateistat besojnë se njeriu është mecbur. Mecbur sa i bëjë zot, s'ka dëshirë. Nuk ka dëshirë. Ata besojnë për shembull, ka ekzistuar moti në Islam, shfaq një grup e cila ka thënë Zoti kur e kanë lexuar se Allahu i shumë kit vepra, çka kanë komentuar këta? Ka thonë ti s'ki dëshira hiç. Ti je veç flet, ka të doje cilë aj. Ate i sa vëzër ketë janë me, që besojnë gjepër. Që të mëllon gjepër? Ata mendojnë se ti je i diktuar, s'ki dëshira. Anda i thuët ateistit, qish mërësh me më thirin ateizm, ku në s'kam dëshirë, qish më këthitë ti. Apo, dësa na kur e thirë na njerë në Islam dhe zeshka i thojna, na thojna ti ki vullnet lirë, mërësh me manëvru me këtë vullnet, mërësh me ardhë në Islam dhe mërësh mës me ardhë, për tu dijat pagun. Edhe kur zvjen, pagun, edhe kur vjen, pagun. Anda na e besojna këta dhe zë, se njeri është përgjegjës për veprat e vetë, ata zbesojnë se njeri është përgjegjës për veprat, për veprat e veta. Ano njëri prej ateistave, para se me dhejtë, farë ka thonë, ka thonë nëse ka Zot, si pas ati, nëse ka Zot, ka me dalë para Zotit, nga se ka funi u vezër, kini pa nga plesnia, njerëzit tutën, tutën shumë. Dhe qëtash dalin e thonë, unë tutën, a thot për dekës shumë. Zakonisht, ateistat para dekës, i ndrojnë mua beta, dhe i zbutin toni. Ka thonë nëse dalë para Zotit, që kam i thonë? Kam i thonë shkum pas dëshirë të lirën e. Jumë konë i diktuar, jam kon i me presion kom jetuar. Kjo është vëzër e dyta sën, duhet ta bëm pyetje njeriu dhe duhet ta ketë si premis. E treta vëzër, që duhet ta kemi parasysh, gjatë debatit me ateizmin dhe çdo kush i cili thirr në ideologji të kotë, dhe gjithashtu si musliman duhet të përgatitësh gjevap të qartë, të prerë, të dukshëm, i pa ndërlikuar, kur thirrti në fejnë Allahu te bareke ve teala. Cila është e treta vëzër? Është që legjenda dhe rena në të cilën jeton tjetri, ha, nuk i përket vlerës dhe kimetit që e ka insani në eksistencë. Që i bje kjo dhe zë? Na kur i thojnë a njerit hajde në Islam, këthej u Zotit, këthej u Allahot, këthej u namazit, qka besojnë a na? Na besojnë a se insanit nuk i përket me jetu për epshët e veta, o maj madhë se kaqë. Osh më i madh se me jetu për teka, për epshe, për çejfe, për zbavitje. Na besojmë se njëri është shumë më i madh. Andaj i thon njërit, hajde në hakikat se jetu në legjendë, jetu në mashtrim. A mundet këta ateisti me dhon gjevap? Pra ateisti kur ban thirrën ateizëm. Ne ja bëjmë çka pyetjen e tretë, premisën e tretë. Cila është ajo? I themi, ti apo mendon se na gabim e kena? Ai nda në legjendë. Po. Po a nuk është këtë ekzistenca legjendë? Ata çaj do ti? Pra unë jam në legjendë, ti në legjendë tjetër, pra ka shumë legjenda. Nëse këtë ekzistenca është në kaos, pse unë duhet më konë rregull? E kupton atë? E kupton këtë klavitë me të cilën ateistat s'kan mundësi këtu më rregullu kur. Domthon, ata besojnë se njëri s'ka dikush që ka krijuar. S'ka llogari, vdes dhe shuhet, këtë universi ka mushuar dhe ka mukthin hiç, apo? Dhe kur gjo s'ka kimet në vetveti, vlerë në vetveti, kriter me të sinë mund është me matë, atër shiko mundësit i me thirë dikan hajden ateizm. Për shka me thirë? O, s'ka kimet në këtë dunjo, së mund është me dhe ndikujtë, mëse prakë si ta se zbanë, se s'ka diçka shka zbanë. Apo, andaj ateisa dhe kur shkujnë teori, ata kur e diskutojnë kaptinën, a ka dalim mes vrasjes lopës dhe vrasjes njerit, thojnë teorikisht me ateizm s'ka dalim, ama zbanë me vra njeri. Se ligje ndalon. Ama teori në bazë të universit, ata dojnë s'ka. Nuk ka. Andaj shumë prej ateistëve kanë dalë kambothirje me ndalë vrasin e kafshëve, që na e therna për me angër mishë. Pse? Se kanë thonë një ati vra lojnë tonë. Një ati vra dajtë, kushirit. A ka mundë si baba jota konaj, si pasazaj, dhe atyre. E ta shti, si ka mundë, no, ti që shë therë lopën, ku e diti se ka mundë si ti e kini gjendë të atina? Hasha vë kella. Dërsa na dhe zë në Islam besojmë se njëriju është qenje e daluar nga krejta krejesat. Andaj ka thënë Allahu Gjilluala Iblisit, pse nuk i rave se ishtë dhe ati cilë e kam kriju me dy dur të mija? Khalak të hubi e dej. E kam krijuar me dy duar të mija. Pra e kam daluar dhe zë njëriju nga krejta krejesat. Kjo është dhe zër e treta. E katër dhe zër cilë është E katërta është, dhe këto vëzër shumë e në më nërësi, nëse kjo ta shkurton ti debatin krejt, në plot debat, andaj shumë edhe, shpesh e shumë edhe ideologjit kota, apo, por shumë sufit, sufit, kur bojnë thire në sufizm, ata mendojnë se njeriu shumë fështira mu bo sufi. Andaj pytin e parë që ka i thu sufijës, ata me menja që unë e bana, fështirë, thot, ata rëlem rahat. Hyqë përso më thirë se, ti beson se unë s'mu mi bo kur, atare, ata pse më thirë. Andaj atë isa dhe zër, thiri në kaos, se univerzë është në kaos, pasaj thonë banu ateist. Hasha vëkele, lusë për Allahun që Allahun, në i ruan imanin, ja Rabbel Alemin. E katër dhe zër, është se, dhe kjo shumë në nësi, do të flasim edhe, edhe për këta me detale, është se jeta dhe zër, është jeta ka, do me thonjë, të shejtë. Dhe njëriju, nuk i lejohet, dhe nuk i përket, që tjeton në gabim. Por jeta dhe zër e njëriju, është e shejtë, dhe frimarët që ka a i ka, nuk guxon me jetu me kuptimet të kota. Andaj bëhet thirja që me artë e manaja është nësh. Atër ateistit i thuhet kështu. Thirjen ti që e banë, në cilën mana tjetër si të më thirë? Në cilin kuptim tjetës në thirë? A ka për ti kuptim jeta? Ska. Pse më thirë në mana tjetës? Ska mana jeta? Shumit se ateistave që janë filozof, edhe që e përkrajnë me teori, me libra, parveç avamit atënë, ato thonë jeta ska mana. Andaj thonë, du të mi a gjetë një mana sa me ecë sa atit dhe sa do të vene vdekja. Dhe zërë, këto hapa që ka tani për hapën e për botë, për me dekë ma shpejt. Këto zërë, mendoni si kanë, nuk kanë burim kërkun, këtë burimi ateistave. Ato thënë, ati shka, kjo jetë e ranë, që s'ka mana, a shu ashtu ki me dekë dhe ki me shku në iqë, si mu s'dush me pritë që shkurtoj e udhën. Ose ti s'dush zbavitu pak dhe sa do të vene dhe sa dhe të vene fundi. E rrisu e Allahu në gjelluala që Allahu në mundësan me jetu në njën e me anave të sa ti ka zbitë Allahu të bare kjo vëtële në Kur'an. Andaj, të ata jeta s'ka kuptim, andaj nuk ka kuptim me thirë dikan hajde në një ideologi e cila beson se jeta s'ka kuptim. Kjo është e katërta. E pesta dhe zër, për thirë një thirje, e cila duhet me pas me ana, edhe duhet të ketë kuptim thirje e tina, është që ajtë beson se ekzistenca e njerëzit nuk përfundon në këtë botë, por do të vazhdon. Nëse dikush vëzhgon, për shembull, cili do koftaj, dhe çfarë do thirrë që bën? Bën ja këtë pyetje. Dhe kjo vëzhgon, kjo pyetje i bëhet laikëve, sekularëve, demokratëve këtë. Këtë çka zosh ka për jap ti bota, më xhelbnuë me përparuar këtu më radh. Bën ja çka pyetje bën. A beson ti se bota kur çosot s'ka më ato në botë? Po. Po çka i jap zosh atë? Ja beson se s'ka edhe. Po. Po shka i e bëzër ti qonë gjitha të lufta, kur ti beson se masit vdesmi, s'ka kur gjo. Atër, pse ti duesh me edhon gjitha të mund, e me argju gjitha të energji, për një diqka e cila, a vdice ti në palat, a vdice në lum, njësoj është. Këtë kena me përfundu njësoj. Atër nëse përfundohet njësoj, qëfar kuptimi ka me thirë? Andaj ateistët dhe zër nuk besojnë se ka ahiret, logari. Andaj thirë atyre është e kotë. Pse është e kohë vëzër? Sepse ateisti beson se nuk ka botë tjetër. Atër pse i e bëzër mi bo njërës ateista kur ata nuk përfundojnë logari? Sepse njeri ju vëzër, kur i bërtitët? Kur i nalët dora? Kur i thukë ka dalë se gjekë është, ku ka mu gjekë? Nëse beson të se s'ki mu gjekë, pse me nalë dorën? Për çka du? Na vëzër i thojnë a njerëzve nalu se ka gjenem, nalu se ka logari, nalu se së një adel që është kurë. Dhe besojnë a këta bingëm se kena me dalë vera Zotit dhe me dhonë logari dhe kjo logari vëzër o e ranë. E dikush ka zbeson logari dhe shumica e këtë në vëzër laikve nuk besojnë logari. Shumica e këtëre gazetare nuk besojnë logari. Për çka i jep zor? Për çka i të dhonë zor? Ti kur të vdesësh, a i beson dhe besimtari kur të vdese ata përfundojnë në një asgjë. Në për çka i jep zor? Për çfarë du të mi dhonë zor? Njëri ju vëzër e di kur i jep zor? Kur e din se ka me dhonë logari. E nëse nuk ka ahiret, s'ka kur gjo mana. Ma e men këtë dhe zë. Nëse nuk ka logari, nëse s'ka ahiret, qëfar mana e ka? Për që ke në arna këtë dunja? Apo, andaj ti isha shumica e poezive dhe romaneve dhe libreve që i shkrujnë jo besimtarët, në fund për çka përfundojnë dhe zërë, në stereos pase. Jeta s'ka mana. Pseja dhe se pseja s'ka. Mun është me vetë pse, ama arsye s'ka. E pse? Sëpse s'ka Allah? Ska për nga mërë si pasatina, ska ditë gjikimi. Andaj e pesa se la dhe zërë, për të bën një thirje, du të me besu se njeri ju së përfundon këtë botë, përfundon botë tjetër. e ku të përfundon botën tjetër, atër ka logari. Andaj këta s'ka mundësi me e bëhe ateisti. Dhe e gjashta, vëllezër, është ndjesia e përgjithsis. Nuk është ndjesia e përgjithsis, është shumë e madhe karshi tjetrit. Andaj është përgjithsi njërzore që ajtë ndihmohet. Qa do më thonë kjo, vëllezër? E gjdo thirje duhet t'i bëhet kjo pytje. A beson ti se në qëta shka i të më thirë? Oshtë obligim në regullat e tua që me më thirë mua? A jo. Ata nuk i beson kështë. Andaj në ligjet e ateistave, ti avdisa, qka bëhana e ti nuk i intereson. Kur farë interesis ka? Pse? Sa i thëtë unë jam i zant me trupin temi cili është ka funi të usosë dhe ky. Së mund më morë me ty e une. Apo? Atëherë dhe zërë, ku dalohet me islamin? Islami dhe zërë, e ka ngarkuar njeriu me përgjithsi. Pastaj e ka ngarkuar këtë muslimani cilë e ka barë përgjithsien me përgjithsi karsi tjetri që ta thire në këtë fe. Pra na kur e thira njeri në islam dhe zërë, shka i thojna? Unë e ndjej përgjithsi që ti si njeri, duesh me arë që ta shka e besoj une. Nësa i thot, po për shfar arsye, së unë e ndjej, se nuk të përket me ikë për këti realiteti. E ata nuk kanë realitet. Nuk kanë realitet. Por shemë, nëse i thu kështu, që ta thje zonë, nëse i thu ateistit kështu, që unë s'po du me besu si ti, s'po du mu bo ateist, shka në gjenë? Kur gjonë thot nuk gjenë, po mira mu kanë ateist. E po tash, e neve dhe në islam që e kena, nëse njënë thot, po që unë s'besoj në islam, shka në gjenë? Gjenë gjenë e me. A këpëton përgjigjen? Djekë zoti, me zjarë djekë. 69 herë ma i ranë se zjarë i kësaj dunjaje. A e kuptëm se ka ma ana feja jonë? Sepse na kur thojna pse mësme i qëtu, e mësme i qëtu, ka pasoja. E nësi i dhuti ateistit, për shemull, kjo edhe të krishterë të vëzera. Nësi i dhuti krishterit, për shemull, disa për i tëre. Nëse unë e si të feja juve, a mundet me ma falë zoti mu, thot mundet me mu lutu në për ti ta falë. O të arë unë, po shkoj me temon, ty këshyra gjë, drejtoj e punën. A mundet si islam që shtë të vëzera? Mi thonë hoqës unë, qysh duhet qoj, ti këshyra dres ma atje. Ka do, e kanë dëllashi. E ka po, ta këja kënoj, thotë në një me vlo, dhe sos mi punën. Qa sos? Ishti Allah të dyve në gjenem. Ska dëllavera me zotin, vëzera. Vesh më fejë tonë, ska dëllavera me zotin. Ska qeka, 500 euro, edhe ta fali, s'ta fali. Kur kush ta fal? Ma dhe kjo, me bo këta, delkit komplet. Si a fal as këti, as njanit. E kjo vëzër ku egziston veç vejën ton? Në ateizm është alema e ranë. Nëse i thu ateistit, qka unë nëse nuk e përqafoj ateizmin? Qka më gjenë? Nuk gjenë kur gjenë, ashtu nuk e nga përfëndu me një vend. Kë e asgjësomi. O së po du me vesu? Në s'ka ma na ateizmë, vëzër. Nuk ka kur farë kuptimi dhe nuk ka kur far kriteri me të cilën ti mund është mështimin e aparat edhe me madhë me thonë shka thoi qëta njërës po zvezvej se shejtanit andaj thot Shejhu Islamu Tejmije rahmetullahi alej se Allahu Gjellë Gjellalu dhe zër Allahu të bare kjo e tala ateistave nuk ju ka kushtu rëndësi në Kur'an pse so është kibër a i pivish për kibërit nuk beson ata kur të nëzjerës ti në zër a i ndronë mua bejtit kur të nëzjerës në zër andaj Allahu Gjellu ala kër ka përmen prej disa prej paganve se kur janë deti e ndrojnë teorien. E ndrojnë teorien. Apo çfarë ndron teorien vëzër? Se në zor ndrojnë muhabetin. Në zor kur jetin i smut, apo kur ju bë kanceri, Allahu sheroft të sëmurët e muslimanëve e çetçojnë muhabetin. Sa i doktori i thot atij ateistit, minutat i gjet numërume. Ai di pim vakte ka ditë numërume. Ama tash janë i zemra ndryshe ti rre. E kjo vëzër, pse i ka bo Allah që të smuje? A mund të paramenoni që të t'i bënkaj me gjëzije sikur Zotin mës t'i shlën të smuje? Qka të t'bani njerëzë, vëzër? Allah mës me sprovu njerën heq. Qka ban njerë? Ha? Ja këthen armën Allah, të t'ajde shtimi unë e ti. Sikur që ka thamë për nga mberi sallam, i e gjyqt dhe ma gjyqt, kanë mi a këthi armën Zotin. Thojnë i vrajtëm, këtë në dunja, këtë bot, ajde t'a gjujnë a Zotin. Hasha vë kella. Kjo njerë, vëzër. Me ba Allah mës me godit me smuje e me bela. A i bëhat faraon, bëhat jo besimtar, bëhat ateist, bëhat zulumqar. Po është ajo presioni ahiretit, është presioni i belave që njërin e majnë njëri. Andaj thot i bën kaime gjëzine zedu lel maat, sikur Allah mës ti mjekonte, shiko, mjekonte. Njërzit me në loje të ndryshmet belave, njëri prishet. Njëri vëzë me bela maat njëri. Andaj mësut të pi belajës. Allahu me belat ma të gadhetit. Me bo me ta hek belajen, ha, ti shkon të shejtanit, drejt. Këni pa disa njerëz nuk drejtohen deri sa Allahu ta sprovojë. E kërë ta sprovojë, më sa një anisat, unë e u dash, moti më nalë, po dhe moti u dash. A di bikur të ka thënë Allahu gjë, hajja alës salat, hajja le fele. Andaj belaja, vëzër, belaja është sinjali më i madhë i njerëzimit se këto dikush qëtër vendosë. Smujet dikush qëtër vendosë të. Goditmet e tsunamive, apo, ta shbota, a një dini, vëzër, rezikomin nga qëregullimi i klimës globale. Mendoni se, vëzër, kjo ma bet kota? Kjo, nga qëregullimi i klimës globale nga ka paralemru Muhammedi, sallallahu alaihi wasallam. Se jeti alen nës, sanavatun khaddaat, kam ju arë njerëzve vite mashtruse. Vite mashtruse. Qëka do më thonë vite mashtruse? Ju që regulohet klima, kanë thonë shumë për komentatorëve. Nuk e pret, i vjen detit i për mikrije. I vjen ftofti kur zvjen. I vjen zati malë kur zdu të me arë. Këtë dhe shfarë komenton. Se a i nartë atje, subhanahu wa ta'ala, ju qënë mesajë njerëzve. A i qka i lezon, i lezon, a i qka si lezon. Nuk i lezën, e lusë për Allahun të bareke vë tala, që Allahut në vanë prej, atërë të set, e njohin mesajin Allahut të bareke vë tala. Vezër tani, në kanë gjelë, që t'i avim disa prej dozave të mbrojtjes nga ateizmi, dhe se si njeri ju duhet të stolisit me një grumbull të t'i quajmë, do më dhonë, imunitete, me të cilat aj shpoton prej dyshime të ateistave, para se të futimi në dyshime të ateistëve, por se për shkak se koha na ka mbaruar, me kaq që përfundojna, do të vazhdojmë lein Allahu te bareke ve teala legjëratat e ardhshme. Elusme Allahu xhelala që Zoti on te bareke ve teala i ruan zemrat tona dhe ti mbush me iman. Elusme Allahu te bareke ve teala që Zoti on xhelalu ata sa kanë dyshime, Allahu ti shëron nga dyshimet e tyre. Elusme Allahu te bareke ve teala që Zoti on xhelalu ti ndriçon mendjet tona me Kur'an, ti ndriçon mendjet tona me sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Elusme Allahu te bareke ve teala që Zoti on xhelalu na mundson që gjithmonë ta lexojna Kur'anin, ta mësojna Kur'anin, ta studiojna Kur'anin. Elusme Allahu xhelalu xhelalu që Zoti on te bareke ve teala muslimanat kudo që Allahu të ndihmon. Fukara, s'kam dorë nevojtarë, bo njak jetima të veja, të gjithë Allahu të barë, kjo të alë tjep nga mëshira e vetë, edhe neve bashkë me ta, e kulu qavli hadha, vë stakfiru Allahi li u lakum, vë stakfiruhu, innehu hulgafur rahim, vë alhamdulillahi, rabbil alamin.